بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب تعالى عن قطب العارفين وخلفائه المهتدين وبقدرة الفائزين. دمبو نيجي وانتي أسماء سورة الفاتحة. Am tour yi nga xamantene mo la sar bu lambo wala mo la sar amé am na yo xamantene tuddu nañ ko ci wala bok tuddu nañ ci yu ci bari donte am na yeneen yu def waye xamna inshallah taala dañuy demu jall ci manam ay atté yo xamantene ñoom ñoo nek sourate fatiha ñu jige ci atté inshallah dinañ tuddu lenn ci ngeeneelam yi nga xamantene mom la amé donte li ci upp tuddo nañ ko buñ ci paré inshallah taala ñu doga dugg ci manam basmalo bi ak la ci aju légui dañuy gis né sourate fatiha atté bi nga xamantene mom mo ci ñëk am moy né ci alquran da bok ba nopi manam djuroom ñaar ayala bamu def ibnu ubayd lim wax ne djuroom ñatt ayala ndax mom dafa iyyaka na'budu daf ko def aya iyyaka nasta'in daf ko aya way lol charge la nik nonu hasan al-ju'fi daf ko wax daf ne djuroom ben aya lol tam charge la comme ñu xam non lañ ko wax mbolam borom xam xam yi ginna ñom ñi ñom ñep d'accord nañ ci ne juroom manam ñaari aya muy sept aya e bok na tax li tax ñukoy tudde sab' al mathani manam juroom ñaar yi nga xam nga dañ leen di baam donc lool mom moy mas'alu ñëk bi ñaaralu mas'alu yo xamantene mom mo nekk ci sourate fatiha moy ci walu julli d'ailleurs lu upp ci masala yi ci walu julli lañu concerné bu ñëk bi moy est ce que ku julli bu mu mëna doon te tariwul fatiha est ce que julli gi dina bax wala du bax manam su fekkenté né légui masala yi dañuy sét manam dañ leen di takalé de telle sorte que dañuy xam manam lan motax ñuy wax manam fan la wuté bi né parce que su fekkenté né lool déterminé wuñ ko duñu xam lan moy wax ji deug ak ko nek lan la wax légui kon bi masala exactement bi ñu toll moy nit ki di julli nek mom kessi di julli wala mu nek imam di jité julli kon bobu mom moy masala bi ñu wax kon waxaguñu masala bu fekkenté né dañ la jité mais masala bu dé yow ya jité wala bok nga nek yow kessi ngay julli est ce que tari suratul fatiha ay farata la wala du farata koku borom xam xam yi rahmatullah alayhim ben ci wute ñi nga xamantene ñom ñoy jumhur ulama moy majority borom xam xam rahmatullah alayhim manam muy maliki ak shafi'i ak hanbali manam hanabila ak zahiri rahmatullah alayhim jami ñom dañ ne tari fatiha ci julli farata la encore masala bi ni ñuy wax kon ben rek la manam ben la moy lan manam moy est ce que dañ ko ci tari ben yoon manam loolu lañ ci djublu manam est ce que farata la nga tari ko ci wala nga bañ ko ci tari manam moy bo julle say ñent rakka tisba wala sa ñaara rakka suba wala sa ñett rakka timis ba mu jeex te tari wu ci ben yoon fatiha ndax sa julli baxna wala baxul lool moy masala legui dina ñew ci benen bi ci nak est ce que dañ ko wara tari rakka bu ne mais bi masala moy est ce que dañ ko wara tari manam lu mbon bon ben yoon ci sa julli majorité borom xoxal ni kon liñ comme niñ ko wax rahmatullah alayhi moy maliki shafi hanabila zahiri rahmatullah alayhi ak lan ñeneen borom xoxal dañ ne farata la manam lolou moy kepp ko xamantene développer ci sa julli baxu ni nga xamantene ñom ñoy hanafi yi rahmatullah alayhim te lolou mom moy wax sufyan ابن سعد الثوري رحمه الله اك امام الاوزاعي رحمه الله عليه اك مانام نيوم داج ني مام دونت امام الاوزاعي و جيل نانت موم ñaar wax mais ñom daj ni farata manam du farata ce qui veut dire que ni buma julle mën na julli ba julli gi jeex duma ci tari fatiha te sama julli dana bax ñom lool lañu hanafiye waaw legi ñom kenn ku ci nek fan la tekk lo hanafiye rahmatullah alayhim dañ leen di jital tout temps ci lay ndax ñom ñoy mak wax ñom ñoy mak tout temps dañuy jema respecter lool manam jox len hormo bobu Abu Hanifa mom lañ wax al imam al a'zam rahimahullah daf ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dañe faqra'u ma tayassara min al qur'an jang len lu nga xamantene mom moy yobbu ci al qur'an moy li jappale kon ce qui veut dire que ni sumay julli ma jang lo xamantene jappale na ci al qur'an bu baba moy suma julli baxna sa fatiha benen lay biñu tektelo mo hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu moy hadith kawkaw bi bi nga xamne mi ngi ci sahihi ak mi ngi ci sunan yi itam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam gis kawkaw bi ñeu dugg ci julli ñaar raka lu kaw seug seug ñeu nuyu ko assalamu alaykum assalamu alaykum salam niko demal nga julli ji idha fa sall fa innaka lam tusall demal nga julli ji parce que yow li nga def tudul julli wo mu dem def ko delu ci wat mu defat la même chose ñettel ba nak mu ne ko wal ladhi ba'athaka bilhaqq la ahsinu illa hadha u ma ngi wat ki nga xamantene mo la yoni ci deug man monuma lu dul li dal la man mu ne ko nak legui nga tari mu ne ko so demé so julli da ngay japp bo jappo nga selal sa japp comme ni la yalla digal nga japp so jappo bu faré nga kaba nga djublu kibla bi nga kaba so kabaré nga jang li la yomb ci alquran faqra ma ta sar alquran nga jang li nga xamni mo jappandi ci yow ci alquran après manam nga ruko bu nga kaba ruko bo ruko ay nak ba nga nga dal ci ruko bi moment bu bo xamanteni xamnañ ni dal nga bu baax après nga dëndu soit bi nga wax sama Allah nga dugat ci sa ruko nga taxawat ba non après nga sujota après mu wax ko lolou bu ba dal nga tare li nga xam rek la ko wax waaw nga tare li yomb ci yow li yomb waaw ci yow mam li jappale la ma tay sara li jappale mu wax quran ñom ñu nekkon lolou mom moy lay bi yone ni ku julli ba pare tare wu do fatiha kum ci julli bax na ak manam hadith bu nek sunan abu daud mu nek ku julli bu rek manam na julli rek bu na julle li nga xamantene mom mo jappal ci ci alquran bu ko defé jullem dana bax waye borom ñi ci dess dañ ne premièrement dañu tontu ci sen lay yi dañu tontu sen lay yi ba pare ñettul premier lay bi moy alquran bu ne faqra'u ma tayassara min alquran koku lañu wax am la bo xamantene manam dafa généralité la bo xamantene dafa am luko particulariser moy hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom mo wax ci hadith abu ubadah ibn samit radiyallahu ta'ala bi nek ci ñaari sahih mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wax na la salata liman yaqra bi umul qur'an manam julli du war manam du am ludul nga jang alquran manam kon lool ñom lay lañ ko indi kep ko xamantene kon julli nga te jang lo ci fatiha moy sa julli baxu te bok na li gëna dëgeural wax joju moy hadith bi nekk ci sunan abu dawud ak tirmidhi mu ngi sahih muslim tamit mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ni ayyuma salatin lam yuqra fiha bi fatihatil kitab fa hiya khidat ci benen riwaya mu jeexlo ko khayra tamam manam bepp julli ayyuma salatin bepp julli bo xamne jamuñu ci fatihatul kitab han surtout fatiha mu ne fa hiya khidat manam dafa matadi manam khidat moy lo xamantene minnu mu matul la moy genre kuñ sama kuñ waaw wala mu ne xeyru tamam te moy matul manam xidaat mo day wax gilem bi dañ nan khalid moy bu fekete ne dafa avorter lool moy xidaat moy bind moy limi gene do nek ku mat manam kon yeralti sallallahu alayhi wasallam wax lool dañ matul julli gogou matul naam hanafiyye rahmatullah alayhim tontu nañ outal nañ lay bobu tontu outal nañ lay hadith yoy ndax dañ ne hadith yoy tektele won ne kuko deful sa julli lu bax mais dañ ne kuko deful sa julli du mat ce qui veut dire que ni sa julli bax na mais dafa matul ñom outal nañ ko lu manam ñom non lañ ko outale lay ce qui veut dire que bu boba kon li alquran ne faqra'u ma tasarra alquran jang na li nga xamne mo jappale ci yeen ci alquran bu boba day daal di dess nek li nga xamantene moy li war bu ko defé yenen hadith yi li wax ne ku deful fatiha sa julli baxul wala matul sa julli matul manam moy matul la wax han wala bok amo julli moy amo julli gu mat lay tek la salata bobu amo julli manam amo julli gu mat mais tekki wul ne julli wulo wala bok sa julli baxul waye ñoom tamit amna ben tontu bu len jumhur tontu manam tontu bu gëna deugal moy li yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam wax ci mahabu hurra radhiyallahu anhu ko ci hadith bu nek sunan abu dawud ak sahih ibn hibban rahimahullah alayhima mun amarani rasulullah sallallahu alayhi wasallam an aqra fi kulli salatin an manam ma woni ni len annahu la salata liman lam yaqra bi ummi alkitab wa zada manam sama borom subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam moma digal nema ma wote nit ni mo wax len nelen ken du am julli lulul mu jang suratul fatiha ba pare tek xeda niki nonu mi ngi amna hadith bu nek ci suratul ibn majah bu hadith bobu werul moy nek hadith gëna deugal ci bobu bunt moy yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni kep ko xamantene da nga julli te jangulo fatiha ak len ci alquran benen sa su julli bobu du bax waye ala kulli halin li nga xamantene sik nekul ci ne li nga xamantene mom mo gëna deugal ci bobu masala moy li jumhur wax waye hanafi rahmatullah ndax lan ndax deja première chose sen lay deugal gi mu deugal ñaaral ba moy même hadithul arabi biñu laye manam hadithu kaw kaw bo wajoju doon julli gu baxul gi dafa am ci riwaya ak hadisi bu wax ne nga jang suratul fatiha ak li yomb ci yow ci alquran te riwaya bobu dafa deugal kecc mi ngi ci sahih muslim mi wala sunan abu dawud kon hadith bobu dafa deugal day wone ne manam kon kep ko xamanteni julli nga te jangulo fatiha ci julli bu bax parce que fofu yenen ci sallallahu alayhi wasallam dafa jangal kaw kaw bi li nga xamanteni mom moy di gëna manam li nga xamanteni mom mo war ci julli xamna su ko deful julle mu bax donc hadith bi donc dañuy xamne masala bi kon li nga xamanteni mom mo ci gëna deugal inshallah moy ne ku julli te tarawulo fatiha ci julli baxul amma li nga xamantene mom la hanafi wax mom abu hanifa rahmatullah alayhi legi ñom buñu jappé ci seen mazhab ñom tamit dañoo am ay wax ci biir ñom dañ né ce qui veut dire que kon ku julli bo jangé ab aya wala bok manam ñetti aya sa julli dana bax comme ni nga xamantene loolu lañ solo ci muhammad ci abu yusuf ibrahim ibn yaqub al ansari ak محمد بن حسن الشيباني رحمه الله عليه ما خا نيو نيان نيو اندو امام ابو حنيفه رحمه الله عليه دونتا سولو نانتي محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تام في نيرو امام ابو حنيفه باتاي تي نيوم مام في سين مذهب موي نه بو فكيتي نا داغا تاري بن اي رك دالاي دا دوي تي جولي دي نان سو جولي دا تاري بن اي دا دا دوي تي لول موي رواه محمد بن حسن الشيباني رحمه الله دونتا لي غنا دغور تي نيرو امام ابو حنيفه موي ماتام بودي داني ديس رك تي نيرو بوبو لي دي تي واخ موي ñaari ay ñetti ay fo nga jang ko non fo nga jang ñetti ay ndax lan ndax gisunu sar ci alquran bo xamanteni gëna tuti ñetti ay deug ba pare ñeneen ñi ne muhammad ibn hasan ash-shaybal rahmalahu mom dañu ben ay dana doy su fekkenti na ay bi dafa gudd deug su dey ay bi dafa gudd lo mi nek ayatu dayr wala ngay wax ay tol ni ayatu kursi wala et cetera yoy manam danañ dey imam at-tabari tamit rahmalullah mom solo nañ ci mom mu wax ne buñu jangé bo jangé ay yo xamantene dafa tollo nombre de ay sourate fatiha ak nombre de bar yu nek sourate fatiha doyna waye comme ni al-hafiz ibn abdul bar rahmalullah wax mom dañu wax joju mom amul makna ndax suñu ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax al manam sourate fatiha ragne ko ci bir al-quran al-karim té bokku na ci li gëna dëgëral né mazhab jumhur manam né ku jangul fatiha sa julli du bax mo suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko tuddé sa daf ko tuddé julli mi xaat na qasamtu salata bayni wa bayna abdi nasallu manam dama xaat sama digënté jambi sourate fatiha mu tuddé ko julli dama ko xaat sama digënté jambi mu nekk ñaari xaat kon lool mom mo lay wone képp ko xamanténé manam té mbir dem ko tuddé ki comme par exemple manam loolu li tax mu nekk lay moy mbir kenn duko tuddé gën manam genn walu mbir kenn duko tuddé mbir luddul né genn walu gogou su fa ñaké mbir mu du am ma jox la exemple comme tay bu ñé ki dafa gorel jam moy dañuy wax fakku raqaba dafa gorel bat dafa dindu bat parce que bat nit ci bom bu bat bi dañuy rek mu dé tay bu ñé tamit ñaata bir ngay dundal manam limi tekki moy ñaata nit ngay dundal wa comme tay kuñ ne buñ ne ñaata bop fi ne manam parce que yoy yep bu fu manki ci nit ki do fi nekati wa dañu am solo ci nit nek lo war ci ñoo donc lolu mo lay wone kon le fait que suñu borom subhanahu wa ta'ala ci hadith qudsi bi tuddé julli sourate fatiha julli mo lay wone mom bu ñaké ci julli ke du baax andak ne nak borom xoxom yeb rahmatullahi alayhi d'accord nañ ci ni ak tari mom fokk mu am aw tari fokk mu am dinañ ñew inshallah taala ci ku manu ta tari nan lay def lolou dinañ ci ñew legi mu dess lolou ko moy masala bu ñëk bi ñaaralu masala bi moy est ce dañu wara tari sourate fatiha ci rak'a bu ne wala waruñ ko tari koku évidemment hanafi rahmatullahi alayhi ño sen position lèr na parce que ñom déjà comme waroluñ ko ci julli gi yépp ce qui veut dire que ñom duñ ko waral ci raka bu né waay ñi nga xamantene ñom ñoko waral manam ñom ñoko waral ci julli manam ci julli gi yépp li ci ëpp ci ñom té manam solo nañ ko ci imam malik wala bok parti la ci wax bo xamanteni imam malik rahmatullah alayhi solo nañ ko ci wala bok parti la ci ngiru imam malik ñom wax nañ ko ak shafi'i ak hanbali rahmatullah alayhi ñom dañ ni dafa war ci rak'a bu ne donte amna mazhab manam mbolo ci ngiru imam malik ñom dañ ni ci ben rak'a bu nek la manam nga koy manam ci manam ci boko defé ci ben rak'a rek day dal di doy su fekkenté né dang ko faté lool moy su fekkenté né dang ko faté mais su dé dang ko tay bayé ko su dindou du bax kon lool moy différence bi c'est à dire que kon légui nañu jëk jëk nañu masala bob sax nañ ko xaj ñaari masala manam première masala boko defé moy lér première masala bi moy su fekkenté na dama tay bayé sur fatiha ci yenen rak'a yi ma def ko ci ben rak'a kessé est ce que suñu dindou dana bax wala dé koku dañ nan la borom xoxo rahmatullah alayhi ñi nga xamantene dañu faratal rak'a dañu faratal juste fatiha ci julli te mom moy maliki ak shafi'i ak hanbali zahir rahmatullah alayhi ñom bamu def zahiri manam kon ñom ñoko faratal legi zahiri ñom rahmatullah dañ ni ben yon rek lañ koy tay manam ce qui veut dire que wala bok mbolo ci zahiri ñom dañ ni so tayé julli mais julli nga ben rakka rek nga tari fatiha yene rakka yeb tari wo ci fatiha su julli baxna ndax lan ndax zahir hadithu ubadah ibn samit radiyallahu ta'ala anhu bi yene tibbi sallallahu alayhi wasallam ne kenn amul julli luddul nga tari fatiha ko kitab ñom dañ ni comme que dañ rek nga tari ko te kon boko tare ben yoon am nga non nak non hasan al basri rahimahullahu ta'ala lool la wax ak mbo len mbolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhi ñom fokk kon fofu lañ tek to loy waye mbol lu upp ci borom xoxo bi rahmatullah alayhim ñom dañ ni dedet du lool ni ngay def moy manam da ngay julli raka bu ne obligé da nga ci wara sali fatiha te lolu liko waral moy la salata lu mel yaqra bi ummul kitab kenn amul julli manam te tari wo fatihatul kitab limi teki moy raka bu ne tay mi ngi mel yenen tib sallallahu alayhi wasallam bu ne kenn amul manam ni record dañ ko wara def ci julli manam julli go xamantene defo ci record julli bo baxul wala julli bo xamne sujoto ci julli bo baxul koku tektelewul ne bo rukoye ben yon wala bo sujode ben yon baxna mais bo baye ben sujote ak julli bobu du baxati bo baye ben rukote tay ko julli bobu du baxati niki nonu manam comme xamnañ ni rakka bu ne dañ ci wara tari legui nak ben tari du remplacer morom manam comme cela veut dire ben tari rakka du remplacer tari yere morom rakka mi te bu boba kon dañu xamne tari fatiha ci rakka bu ne farata la te bok na ci li gëna deugural manana bobu moy li nga xamantene mom la yelente bi sallallahu alayhi wasallam wax kaw kaw bi bimu ko waxe nimu wara def yep ba fay def niko summa fa'al zalika fi salatika kulli top nak nga def li mala wax nga def ko ci sa julli yep manam moy ci sa rakkay julli yep kon bu boba lool moy li nga xamantene tam inshallah ta'ala moy li gëna deugul ci bobu mas'ala moy kon li jumhurul ulama wax moy maliki shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim niki nonu mu dess fi benen masala moy su fekkatene dama ko fatte ñu toxal ci imam malik rahimahullahu ta'ala ñetti wax manam wax ju ñeek ji dafa ne par exemple manam déjà dañu xajali wax julli ñom manam dañu xajali julli ñom ñep ñi nga xamantene dañu waral manam bu boba manam dañu dem de particulier en particulier ñi nga xamantene dañu waral ne suma julle raka bu ne dama ci wara tari fatiha te warumako baye ci tay ko ñom ñep d'accord nañ ci ben affaire moy su fekkante ni julli bi bo xamne ñaar raka lañ ci wara julli su fekkante ne dama baye ben raka bi tariwuma ci fatiha te tayumako mi ngi melni moy julli fajar suba mo julli raka bu nekk bi tare na ci fatiha mais ben raka bi tariwuma ci fatiha mais dama jum bu boba ñom ñep d'accord nañ suma julli baxul waaw te tayumako ñom d'accord nañ suma julli baxul manam ñi nga xamantene ñom bu boba mais wax ji ñi muy concerner bari wuñ manam bok manam ñi mu concerner moy ñi nga xamne dañ ko waral ci raka bu ne waaw ñoo rek la wax ji concerner sinon hanafiye ñom c'est wax leer na ni zahiriye seen wax leer na ñom tam niki non ñom hasan al-basri rahimahullah ak imam al-awza'i rahimahullah parce que ñom dañ wax ne woruma manam ñom dañ ne suma ci ben raka rek la ko mëna def xanafiyé ñom dañ ñewon du sax farata fa alors ñi ci dess dañ ne ci raka bu ne manam ben raka rek moko ci defé lay day kon ñom wax ji manam mas'ala bi concerné wulé ñi mu concerné moy maliki nga xam ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhi nga xam tane ñom dañ ne sumay julli il faut que ma tari fatiha ci raka bu ne voilà ñom nak d'accord nañ ci benen affaire moy su fekente ne dama faté fatiha ci ben raka ci raka wax ci julli bo xamne ñaar raka la lolu moy sama julli gogo baxul dama ko wara reprendre dama ko wara defat ba mu wat legui nak bu fekente ne julli bi ñetti raka la wala ñenti raka comme tisba timis takusan ak ge bu boba su fekente ne dama faté fatiha ci ben raka ci raka yi solo nañ manam ci imam malik rahimahullah ñetti wax bu ñëk bi moy garawul parce que li ëpp ci raka yi def nako benen wax ji moy comme le ibn abd al hakim rahimahullah solo ci mom ak ñeneen moy day sujjo sujjo lu sahih manam su paré day def qabla salam wala ba'da salam su selmale